Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest sobota, 18 listopada. Małgorzata Maliborska-Prażmowska zaprasza na serwis Trójki. W tym serwisie wrócimy do konfliktu między prezydentem a ministrem obrony. Powiemy też o coraz bardziej prawdopodobnym zakazie hodowli zwierząt futerkowych i o Europejskim Tygodniu Testowania na HIV. Mam pewne zastrzeżenia do ministra obrony Antoniego Macierewicza i uważam, że mam prawo je mieć jako prezydent i zwierzchnik Sił Zbrojnych, mówi prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej. Jak ocenia, Macierewicz próbuje uniemożliwić mu wykonywanie funkcji. Prezydent przyznaje, że jego nagrane słowa o ubeckich metodach stosowanych wobec przez szefa MON-u odnosiły się do sprawy generała Jarosława Kraszewskiego i nie ma wątpliwości, że dostęp do informacji niejawnych został generałowi Kraszewskiemu odebrany na polecenie Antoniego Macierewicza. Już wcześniej w TVP Info prezydent mówił tak. Mnie po prostu w ten sposób próbuje się utrudnić wykonywanie mojej konstytucyjnej funkcji, jaką jest sprawowanie zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi. To, że mojego współpracownika, ważnego współpracownika, pozbawia się możliwości de facto współpracy ze mną, to jest coś, z czym ja się pogodzić nie mogę. Słowa o ubeckich metodach pojawiły się w amatorskim filmie z rozmową prezydenta z jednym z uczestników Święta Niepodległości. Zapytany: panie prezydencie, co z panem Antonim? Andrzej Duda odpowiedział: pan minister musi sobie parę spraw przemyśleć, a później dodał, jak będzie wobec uczciwych oficerów stosował takie ubeckie metody, jak Platforma stosowała wobec niego, to będzie kiepsko. Do wypowiedzi prezydenta odniósł się wiceszef PO i były minister obrony Tomasz Siemoniak. Powiedział, że za czasów Platformy Obywatelskiej nie stosowano żadnych ubeckich metod. Zakaz hodowli w Polsce zwierząt futerkowych coraz bliżej. Zdaniem prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego projekt nowelizacji ustawy o ochronie praw zwierząt, mówiący m.in. o zakazie hodowli zwierząt futerkowych, to droga do prawdziwej europeizacji. W Europie tego rodzaju praktyk się zakazuje, a często przenosi się firmy do Polski. To powinno być niedopuszczalne. My nie możemy być krajem drugiej kategorii. Rzeczywiście musimy być prawdziwą Europą i to jest krok w tym kierunku, ocenił prezes PiSu. Lider partii rządzącej spotkał się z działaczami Fundacji Viva. Jego wypowiedź dla fundacji opublikowano na Facebooku. Przypomnijmy, projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt posłowie PiSu złożyli w Sejmie w zeszłym tygodniu. Czeka on teraz na pierwsze czytanie. Oprócz zakazu hodowli zwierząt futerkowych przewiduje także obowiązek oznaczania zwierząt, zakaz trzymania psów na uwięzi, kary za znęcanie się nad zwierzętami i zakaz wykorzystywania zwierząt w cyrkach. Co drugi Polak zakażony wirusem HIV nigdy nie zrobił sobie testu i żyje w nieświadomości, opóźniając tym samym rozpoczęcie leczenia. Od 10 lat są już leki, które pozwalają osobom z wirusem HIV żyć aktywnie i osiągać sędziwy wiek. Wczoraj rozpoczął się Europejski Tydzień Testowania na HIV w całym kraju, w punktach diagnostycznych. Każdy zainteresowany może zrobić sobie taki test bezpłatnie i anonimowo. Zachęca do niego Michał Pawlęga, doradca punktu konsultacyjnego. Wiele osób przychodzących do nas obawia się wykonać to badanie. To jest jeszcze pokłosie takiego myślenia, które w Polsce ciągle pokutuje, że ktoś, kto jest zakażony HIV, na pewno szybko umrze. Tymczasem od ponad 10 lat dysponujemy już nowoczesnymi terapiami, które pozwalają ograniczyć liczbę wirusa we krwi. Dzięki temu mogą one dożyć spokojnej starości. Anonimowość jest na dwóch poziomach. Izabela Pazdan, koordynator anonimowego punktu testowania na HIV w Warszawie. Pierwszy poziom to jest hasło, które podaje, wymyśla sobie nasz pacjent. Dodatkowo nadawany mu jest jeden unikatowy numer. Wobec tego staramy się, żeby to było jak najbardziej anonimowo. Możemy zachęcać do tego, żeby każde z nas podczas kontaktów seksualnych, żeby się zabezpieczało. Czasem u nas klienci w gabinecie mówią, no właśnie, wydaje mi się, że wierny partner, ale czy na pewno? W Polsce od 1985 roku wykryto wirus HIV u 21 tysięcy osób. Tylko w zeszłym roku odnotowano 1,5 tysiąca nowych zakażeń. Prezydent Zimbabwe po raz pierwszy od kilku dni pokazał się publicznie. Robert Mugabe wystąpił 2 dni po tym, gdy wojsko przejęło kontrolę nad krajem i rozpoczęło rozmowy, by odsunąć prezydenta od władzy. 93-letni prezydent Mugabe wziął udział w ceremonii nadania stopni kadetom. Jego pojawienie się na uroczystości było zaskoczeniem, bo polityk od środy jest w areszcie domowym. Właśnie wtedy armia przejęła władzę i osadziła Mugabego w jego luksusowej willi na przedmieściach stolicy kraju. Od tego czasu wojskowi negocjują z prezydentem pokojową dymisję. Jednak, jak informują źródła zbliżone do rozmów, Robert Mugabe nie chce ustąpić ze stanowiska. Sytuacja jest patowa, a ulic stolicy kraju Harare pilnuje wojsko. Mugabego opuszczają kolejni sojusznicy. O jego dymisję zaapelowali

dwa. Myślisz, że magia to zabawa w Copperfielda? Ja mig na kolankach, telewizja, cyrk z Julinka. Nie są bezpieczni ci, co mówią niemożliwe. Nie jestem jasnowidzem, gdy ciemno jest, nie widzę. Popkultura mieli wszystko jednym trybem. Jezus, Adolf Hitler, Justin Bieber. Bądź jak nie interesuje cię prawda. Bądź jak nie interesuje cię prawda. Bądź jak nie interesuje cię prawda. Ona nie jest nie jest tak łatwa. Wyłącz jak nie interesuje cię prawda. Wyłącz jak nie interesuje cię prawda. Wyłącz jak nie interesuje cię prawda. Ona nie jest tak łatwa. Pogubiłeś się, mówię do ciebie. Na ziemi piekło, ziemia na niebie. Na rozstaju dróg wiedzy i religii stoją dzieci nauki, wnuki Eucharystii. Nie lekceważ magii, to nie są mity. Myślisz, że czary to różowe Hello Kitty. Miliony zaklęć, dobro i zło jak precel. Wypowiadamy wiele słów, a wokół płoną świece. A może każdy krok ma odbicie lustrzane. Gdyby nie mrok, światło byłoby nienazwane. Mamy żarówki, co w ciemności dają światło. Nie znamy takich, które zaciemniają jasność. To się dzieje, to czarna-biała magia. Pozycja 69, anioła i diabła. A jak masz orgazm, wypowiadasz zaklęć Maria. Wyłącz jak nie interesuje cię prawda. Wyłącz jak nie interesuje cię prawda. Wyłącz jak nie interesuje cię prawda. Ona nie jest prawda. Nie jest tak łatwa. Wyłącz jak nie interesuje cię prawda. Wyłącz jak nie interesuje cię prawda. Wyłącz jak nie interesuje cię prawda. Ona nie jest prawda. Nie jest tak łatwa. Czarna, biała magia. Tytułowe nagranie z albumu, który ukazał się w 2013 roku, sygnowanym przez Sokoła i Marysię Starostę. Czekamy na nowe płyty Sokoła. Mówi się o tym, że być może w przyszłym roku, ale ja tę historię słyszę już co najmniej od 3 lat. Groove Brothers. Kiedy mam ten tryk, nie chce mi się nic. Eskapada na dzić, niszczę leszczy, crew, killer, kill. Jeden mózg byle w krwi. Wierzę w cud, żyję nim, siedzę znów, piszę w rytm. Może to zbyt banalny rap, myślę nieobliczalnie fakt. Zbyt wiele w tym zagadnień, a wyrzucam siebie dokładnie w brak. Jakie to ma znaczenie wszak? Płonie długopis, to nie w utopii, koniec epoki, fraz. Umiemy tyle, ile mamy, mamy tyle, ile wiemy. Wiedzy wieża nie ma granic, mierzyć zenit jej tytanik. Tniemy wyrazy, płyniemy w pułap, bez obrazy, obrazy w znak trujący jak arsenik. Za trudna rzeczywistość, przyszłe liczby. To mój instynkt, to mój instynkt. Odtruwam rzeczywistość swojej fikcji. Moje myśli, moje myśli. Za trudna rzeczywistość, przyszłe liczby. To mój instynkt, to mój instynkt. Odczuwam rzeczywistość swojej fikcji. Moje myśli, moje myśli. Halucynacje. Ilu myśli, że to świat na kolanach, za nic obsypie ich hajsem. Iluminacje. Ilu myśli, że się błyszczy z pleży, byle jak, byle jaśniej. Oddane swej roli, puszka Pandory, monocholi, spupadek symboli. Taka nori goni, prawda woli, bo dziś błazna szkoli, skobyt wiara woli. Komis, nic śmieszny, bo umysłu aerobi. Kolejne 16 wersów, nie należę do mędrców. Wystarczy mi minuta, by dać wiedzę jak z lektur. Gdzie mój Eden, co w sercu? Widzę siebie na miejscu, w którym miałem się nie znaleźć. Powód przemie projektu. Druga czwórka jak radio, byle bez reklam. Znam się na rapie, ale nie na insektach. Nie chcę być katem moralności, mój spektakl to kartka, długopis możliwości, by przetrwać bez litości z powietrza. Talentu nie wziąłem, nie chcę byś szukał znowu swego sensu. Gdzie koniec to jak Ben Hur, za słowem wiary przekrój. Jak powiesz mi, że myśl to splot sytuacji na głowie, jestem taki sam. Z każdym kilogramem, jakbym mógł, to bym stworzył w Polsce Astanę. Czy to proste, ten manewr przerasta mój port. ktoś z trio Liga Mistrzów na twojej ośce. Groove Brothers i głos należący do OSTR-a. Naprawdę fajnie to brzmi, zwłaszcza w wersji z maxi singla. Break Up to tytuł tego nagrania. Nordic Crime, Igor Box. Rozmawiałem dzisiaj z Igorem i powiedział mi, że w przyszłym roku najprawdopodobniej aż 3 projekty z jego udziałem się szykują, czyli nowy album Skalpela, i to jest najbardziej znakomita wiadomość. Później będzie kolejny album Evo Revo, bardzo piosenkowy, jak wspomniał, i jego solowy projekt, czyli Igora Boxa, a do tego na początku stycznia wystąpi wspólnie z Piano Chuliganem w Warszawie i wystawią legendarne Dziady. To był niezawodny Maciek Sienkiewicz i jego tegoroczne wydawnictwo Cold War Edits. Party Like It's 1991. Na zakończenie naszego spotkania w audycji Polski Beat nasz ulubiony kolega z Rzeszowa razem ze swoim kwartetem Tomka Nowaka, czyli SKB, i nagranie Patrz w moje oczy. Za uwagę dziękuję bardzo, Hirek Wrona. To była audycja Polski Beat. Do usłyszenia. To czasy, kiedy wszyscy patrzą wąsko. gonią za niczym, a z pracy ktoś im zrobił mordor. Nikt nie słyszy, kiedy krzyczysz całą sobą, bo krzyk twój jest z ciszy, nie zna przyczyn nikt obok. Ja będę z tobą, chcę znać twój ból, chcę zrozumieć. Nie być jak pieprzony robot, być w ogóle, nawet jak nie padnie żadne słowo ani żadna skarga. Sama rozmowa o pierdołach będzie ci przydatna. Jesteś moim człowiekiem, jedna miłość i przyjaźń na zawsze. Mocno wierzę, choć nie wiem, czy to kiedyś nie zgaśnie. To nie jest problemem, jest tu i teraz i to jest ważne. Będę cię wspierał jak potrafię, bo kto zajmie się tobą, gdy nie dasz już rady więcej unieść, gdy nie będzie spoko. Wiem, każdy radzi sobie jak umie. Możesz zaufać moim oczom, nie potrafię kłamać. Patrz w nie głęboko, patrz długo, aż odnajdziesz balans. Otwarte one mówią, że nie potrzebują wsparcia. Zwalniaki na ulicach pchają ten sam klimat. A romantycy znowu sami siedzą w parkach. A w korporacjach znów izolacja, jak my mamy tu żyć. Nie jestem po to, by tu egzystować sam jak palec. Nie jestem po to, by to żyć jak Szymon Słupnik. Bo przyjdzie dzień, gdy spłynie wielka woda, staniemy się rybami, by w ławicy zbierać kurki. Nie jestem po to, by tu żyć jak Szymon Słupnik. Nie jestem po to, by tu egzystować sam. Bo przyjdzie dzień, gdy spłyną wielkie fale, w ławicy zbierać kurki przyjdzie nam. Kiedy wszyscy zapomną o twoich sukcesach, nie będziesz świecił mordą, twoich nagrań nie będzie w sklepach. Kiedy wszyscy nową formą będą się podniecać, a drogie porto zmienisz na polmos tak jak fart na niefart. Wspomnienia w slow-mo, ja będę pchał ciebie, szedł do przodu, będę wierzył mocno. Będę chciał, byś zrobił to znowu, pokazał talent, feeling, rzemiosło, szczyt tego geniuszu. Nigdy nie zapomnimy, to jest message od moich uszu. Żadnej chwili, w której dźwiękami koiłeś nerwy, dawałeś siły, inspirowałeś kolejne wersy. Jestem ci winny, mój szacunek wciąż bez przerwy. Odpalam twoje płyty, kiedy już nie mam skąd wziąć energii. Dzięki, fajnie, że mogłem tu na ciebie trafić. Skrzyżować instrumenty z rapem, zamiast pchać się na afisz. Zawsze tak jak potrafię, będę wspierał to, co robisz. To naturalne, inaczej nie przyszłoby mi to do głowy. Jak palec. Nie jestem po to, by to żyć jak Szymon Słupnik. Bo przyjdzie dzień, gdy spłynie wielka woda, staniemy się rybami, by w ławicy wspierać kumpli. Nie jestem po to, by to żyć jak Szymon Słupnik. Nie jestem po to, by tu egzystować sam. Bo przyjdzie dzień, gdy spłyną wielkie fale, w ławicy wspierać kumpli przyjdzie nam. Zostanę z tobą na 100% i podskoczę do niego znów zapytać, co słychać, jak zdrowie, co ci się stanie, jak powiesz sam sobie. Nie, nie pisałem tego sceny.